stupně, stile přistál vně domu. Zalapal po dechu, vzduch byl téměř nedýchatelný. Bez masky mohl přežít půl hodiny, žádná slast L by to ale nebyla. Omezené množství kyslíku v protonské atmosféře bylo sníženo ve prospěch domů a odpad z rozmanitých průmyslových procesů se vypouštěl sem. Uvědomil si, bylo to poprvé, že holý protonský povrch je výsledkem lidské činnosti. Kdyby se věk strojů tomuto světu vyhnul, byla by tu stejná atmosféra jako na fázi. Lidská civilizace proměnila rajskou planetu v peklo. Naštěstí byl dom vzdálený jen asi 5 minut chůze. Viděl ho jasně, protože jeho záře pronikala silovým polem a osvětlovala holou pláň. Stile, jehož únava díky odpočinku a chladnému nočnímu vzduchu poněkud ustoupila, kráčel svižně k domu, přitahuje si oblečení těsně k sobě. Dokud bude dýchat pomalu, nebude mu vzduch dělat přílišné problémy. Kdyby však měl běžet, došlo by ke katastrofě. Oblečení ho trochu chránilo před oblečení. Tady ho nosit nemůže. Je otrok. Bez něj se ale bude brzy klepat zimou. Bude si ho muset nechat tak dlouho, jak jen bude možné, a pak se ho před vstupem do domu zbavit. Možná ho zase najde, až se bude vracet na fázi. Nemohl se však vrátit na místo, odkud přicházel, to by ho přeneslo přímo do vězení černého adepta. Potřeboval oblečení ve druhém rámci, ale ne v této oblasti. Bude muset riskovat a vzít si je sebou. Stile došel k domu. Byl malý, zřejmě to byl soukromý majetek nějakého občana. Vloudit se nezván na takové místo pro otroka rozhodně bezpečné nebylo, opravdu ale neměl na vybranou. Těch několik minut stačilo, aby se cítil nepříjemně, čím méně se bude vystavovat vnějším podmínkám, tím lépe. Svlékl si šaty a zabalil je, boty dovnitř. Pak prošel stěnou domu. Okamžitě ho zalilo světlo a teplo. Octl se v tropické zahradě toho druhu, který byl oblíbený mezi občany, jejich vkus jakoby se odvracel od venkovní pustiny, v níž se díky jejich politice proměňovala planeta. Na všech možných místech rostly exotické palmy. Nikdo tu nebyl, proto tudy stile vešel. Když bude mít štěstí, mohl by projít bez povšimnutí. Nepovedlo se. Než ušel 20 kroků, zastavil ho bdělý zahradník. Stůj, pobudo. Na tenhle statek nepatříš. Přišel jsem zvenku. Ztratil jsem se. Stile měl pochybnosti, zda si může dovolit mluvit pravdu a lhát nechtěl. Musel jsem vyjít dovnitř. Byl bych umřel. Vypadáš polomrtvý, souhlasil otrok. Přispěchal další otrok. Jsem zdejší předák. Kdo jsi ty? Co jsi dělal venku bez vybavení? A co to máš v ruce? Předák to tedy byl, o tom se nedalo pochybovat. Jmenuji se Stile, jsem nezaměstnaný, předtím jsem býval žokejem. Měl jsem pocit, že jsem v nebezpečí, tak jsem se pokoušel skrýt. Ale pokrčil rameny. Tam venku je to úplně jiné. To se můžeš vsadit, že je. Chtěl si spáchat sebevraždu. Ne. I tak jsem ale málem umřel. 2 dny jsem nejedl ani nepil. Předák narážku ignoroval. Ptal jsem se tě, co to máš v ruce. To je středověký pozemský kostým. Myslel jsem si, že mi bude na tom druhém světě k něčemu dobrý. Pohyboval se na hranici pravdy a lži a vůbec se mu to nelíbilo. Ale na druhou stranu, nepřiblížila by muži celá pravda situaci ještě méně než tahle polopravda. Který otrok by uvěřil historce o kouzelném světě? Předák vzal balíček a rozložil ho po zemi. Harmonika. Stile beze slova rozpřáhl ruce. Octl se v situaci, kdy všechno, co mohl říci, vypadalo jako lež, včetně pravdy. Náhle mu fáze připadala jako výplod jeho fantazie, halucinace toho druhu, který se vyskytoval u lidí vystavených nedostatku kyslíku a plynnému znečištění ovzduší. Zvlášť když navíc trpěl zimou, hlady a žízní. V minulosti dělali lidé takové věci úmyslně, aby si podobné vize přivodili. Co se s ním vlastně stalo? Budu muset informovat občana, řekl předák. Stilovi naděje se zhroutily. Z toho budou určitě problémy. Kdyby mu muž prostě řekl, aby se sebral a koukal zmizet do prostor pro otroky. Pane, řekl předák. Co je, zahradníku? Odpověděl občanův hlas. Zněl mu nějak povědomně. Pane, vloudil se sem zvenku nějaký chlap. Má s sebou středověký pozemský kostým, meč, nůž a hudební nástroj. Zaveď ho k dozorčí budce. Stilovi přeběhl mráz po zádech. Kde už ten hlas slyšel? Předák odvedl Stila k budce s holovizním přenosem. Stile vešel dovnitř. Věděl, že do občanových komnat je teď vysílán obraz celého jeho těla. Musí vypadat hrozně, je špinavý, odřený a k tomu má hlad a žízeň. Jméno. Štěkl občan. Stile, pane. Bylo ticho. Občan teď kontroluje jeho jméno na počítačovém seznamu otroků. Žokej a hráč. Ano, pane. Zahraj na ten nástroj. Předák rychle našel harmoniku a rýpnul jí do Stila. Ten si ji vzal a přiložil k ústům. Tohle byl důkaz jeho totožnosti. Podvodník by se jeho umění patrně nevyrovnal. Zahrál několik tónů a podobně jako před několika hodinami začala vznikající melodie měnit jeho náladu. Zase se do toho začínal. Dobře, Stile, řekl občan, kterého jeho umění nechávalo naprosto chladným. Tvůj současný zaměstnavatel se za tebe zaručil. Počkej tady, dokud si tě nevyzvedne jeho zástupce, jeho současný zaměstnavatel. Co to mohlo znamenat? Stile neodpověděl, protože mu nebyla položena žádná otázka. Znovu se připojil k předákovi, který mu vážně předal, co zbylo z jeho balíčku. Náhle Stile poznal hlas, který právě slyšel. Černý adept. Tohle bylo protonské já zlého kouzelníka, který o druhém rámci neměl ani tušení, ale svému dvojníku se velmi podobal. Dávalo to smysl, tenhle dom byl velice blízko pozemků černého adepta. Jeho dohad o adeptech a občanech se potvrdil. Kdyby měl tento občan nějaký důvod k podezření, že? Stilovi unikl tichý vzdech úlevy. Pro takové podezření nebyl žádný důvod a občan se rozhodně o zbloudilé otroky nestaral. Stile bude muset podat vysvětlení vlastnímu zaměstnavateli, čas tohoto však mařit neměl. A kdyby se někdy ztratili otroci černého občana, ostatní občané by mu jeho laskavost oplatili stejným způsobem. Otroci za to nestáli, aby se kvůli nim někdo hádal. Přiblížila se žena s nádhernou postavou. Když se ke Stilovi otočila obličejem schén. Jak se raduji, že tě zřím. Jejda, nesprávná řeč. Zamračila se. Tak pojď, Stile. Venku se nemáš co potloukat. Co kdybys poškodil kostým? Dopadne to s tebou špatně, jestli zase zabloudíš. Obrátila se k předákovi, děkuji. Měl přinést kostým do odloučeného domu našeho zaměstnavatele a asi se ztratil. Občas se chová jako nemehlo. Pokoušel se mi namluvit, že je nezaměstnaný, řekl předák. Usmála se. Býval žokejem. Nejspíš spadl víckrát, než mu bylo zdrávo. Udělala si prstem kolečko nad čelem. To se stává. Omlouvám se, že si kvůli němu měl takové problémy. Aspoň mi to zpestřilo noční směnu, řekl předák s pohledem upřeným na její tělo. Problémy byly rázem snesitelnější, když s sebou přinesli ženu s takovou postavou. Vzala Stila pevně za loket a vedla ho pryč. Tentokrát tě odvedeme tam, kam patříš, řekla mu s nenápadným úsměvem. Stiskl jí ruku. Vzala si jeho rady k srdci a chovala se teď tak lidsky, až to skoro nebylo hezké. Určitě ho ale vytáhla z nepříjemností. Když se odstli v bezpečí kabiny a odstartovali tunelem k většímu domu, Schén mu celou záležitost vysvětlila, nějak jsem to, Stile, věděla, že se vrátíš. Opravdu jsem naprogramovaná na intuici. Přiměla jsem tedy své přátele, aby vyrobili robota, který by ti byl podobný a sehnali jsme ti nového zaměstnavatele. V okamžiku, kdy byl odeslán dotaz. Ach tak. Její přátelé byly stroje s vlastní vůlí, které se dokázaly napojit na komunikační síť. Vlastně bylo pravděpodobné, že některé z nich jsou komunikační sítí. Jak to bylo občas užitečné. Z hlavního domu se svezli dopravní raketou do domu, kde měl svůj byt. Vzdálenost, kterou na jednorožci urazil za několik dní, byla na protonu otázkou několika minut. Tomu připomnělo jinou věc. Co má říct Schén o Neise? Vrátili se do Stilova starého bytu. Schén ho udržovala v dobrém stavu, nebo možná robot, který nesl jeho jméno. Zdálo se, že ho Schén odklidila, sotva se dozvěděla, že se Stile objevil. Schén hájila jeho zájmy s nesmírnou pílí a zdatností. Jaké to bylo, když tu spolu žili dva roboti? Jestli pak spolu jedli a spali, jestli pak se spolu milovali? Stile zjistil, že pociťuje žárlivost a musel se sám sobě smát. Bylo zřejmé, že robot Stile vlastní vůli nemá. Bude to nejspíš opravdový stroj naprogramovaný Schén. Musíme si promluvit, řekla Schén. Myslím ale, že by ses měl nejdřív najíst a odpočinout si. Ten rámec za oponou s tebou nezacházel příliš šetrně. Jsi opálený, poškrábaný a chrastí v tobě kosti. Stilovi se okamžitě vrátila žízeň. Téměř jí vyrval šálek multinápoje, který přinesla, a nalil ho do sebe. Ano. Pití, jídlo a spánek, v tomhle pořadí, řekl. A samozřejmě si promluvíme, vrhla na něj kosý pohled. A dál nic. Ach, ten sex a pel. Choval se ale zdrženlivě. Myslím, že bychom si měli promluvit a pak zvážit všechno ostatní. Možná se ti to nebude líbit. Ani tobě se možná nebude tak docela líbit to, co jsem udělala, řekla. Pozvedl obočí. S mým dvojníkem. Zasmála se. Stile, to není možné. Vždyť je to robot. Dobře, že to žádný z nich neslyší, podotkl. Ty víš, co chci říct. Prostě to není totéž. To mluvíš z vlastní zkušenosti. Ne. On není naprogramovaný na lásku. Taky jsem si myslel. Jinak bys nebyla tak ráda, že jsem se vrátil. Když se najedl a prošel čisticí jednotkou, ulehl s ní na postel. V jakém smyslu byla tato bytost horší než Tune? Schén byla na pohled i dotyk zrovna tak příjemná jako ona a projevovala neuvěřitelnou iniciativu. Jak se zdálo, nikdo nevěděl, že se na týden ztratil. Jakýkoliv pokus o zabití jeho umělého dvojníka byl samozřejmě bezvýsledný. Je tenhle byt zase soukromý. Udělali s tím tvoji přátelé něco? Zeptal se, protože si vzpomněl, jak se málem stal jeho vězením. Nebýt strojů s vlastní vůlí, díky kterým byl Stile zdánlivě doma, když byl někde úplně jinde. Naprosto. Položila mu ruce kolem ramen a krátce ho objela, ničeho dalšího se ale nedočkal. Mám ti to všechno říct. Co by dokázalo umlčet racionálně uvažujícího robota a iracionálně uvažující ženu? Radši ano, tvůj nový zaměstnavatel se nezajímá o dostihy. Zajímá se o hru. Každý rok sponzoruje v turnaji nejlepšího závodníka, ten ale ještě nikdy nezvítězil. Letos. Ne. To mám závodit. Tenhle rok, přikývla. A musíš to být ty. Robot tam za tebe nemůže. I kdyby to nebylo ilegální, tak se ti nevyrovná. Koupila jsem ti bezpečí, Stile, ale za cenu tvé držby. Uvědomuješ si, že to může celkem pravděpodobně ukončit i tvoje poslání. Ať tak či onak, až vstoupím do turnaje, už tvou ochranu potřebovat nebudu. Kdybych měla jinou možnost, povzdechla si. Stile, byl si propuštěn s udáním důvodu. Neodstl ses na žádné černé listině, protože tvá neochota znovu závodit byla pochopitelná, ale i tak o tebe mělo zájem jen velmi málo občanů. Moji přátelé se museli pustit do podrobného průzkumu, aby našli toho jediného občana, který by mě najal, dokončil Stile. Nemůžu ti to vyčítat, udělala jsi jedinou věc, kterou jsi udělat mohla, a udělala jsi výborně. Ale tvoje držba, mám teď jinou možnost. Zatím se mu však nechtělo začínat s fází a jeho rozhodnutím tam zůstat. Tvůj anonymní nepřítel ale nezmizel. Ne ten občan, co se s tebe pokoušel udělat kyborga, ten vypadl, jakmile si uvědomil, že uplynul týden. Ten původní, který tě zranil laserem. Ten, který možná poslal mě. Došlo k několika pokusům o poškození tvého dvojníka. Moji přátelé mu jsou na stopě a pokoušejí se ho najít, je ale neobyčejně vychytralý a stále jim uniká. Nedokážu tě před ním chránit dlouho. Takže, je to pekelně logické, souhlasil. Radši hru než smrt. Radši zkrácenou držbu než žádnou. Ale já jsem si myslel, že když dám jasně na srozuměnou, že už závodit nehodlám, bude všechno v pořádku. Vypadá to, že byl podobný předpoklad neodůvodněný. Ten člověk chce tvou smrt, ale nepoužije žádných zjevných prostředků. Omyl při chirurgickém zákroku, nešťastná náhoda. Takže jsem si vlastně ta kolena klidně mohl nechat operovat, kdybych se byl dokázal svěřit chirurgii. Jeho myšlenky se vrátily ke hře. Turnaj je nedotknutelný, nikdo nemůže pronásledovat jeho účastníka, ani občan ne. Je to proto, aby bylo soupeření čestné. Turnaj je tedy jediné místo, kde je můj život v bezpečí, aspoň dokud bude trvat, což nebude moc dlouho. Nejsem na to ale připravený, plánoval jsem si, že se ho zúčastním až za 2 roky. Já vím. Dělala jsem, co jsem mohla a možná kvůli mně budeš muset do předčasného exilu. Jestli mě chceš potrestat. Ano, myslím, že chci. Povím ti, co jsem dělal já. Za oponou je svět magie. Skrotil jsem tam jednorožčí klisnu, proměnila se v krásnou ženu a... To mám žárlit kvůli takové pohádce. To není žádná pohádka. Říkal jsem, že to byla klisna, ne hřebec. Dělal jsem s ní, co muž. Já žárlím. Natáhla se přes něj a divoce ho políbila na rty. Dokáže tohle. Lehko. Má velice pohyblivé rty. Ano. A tohle taky dokáže. Udělala něco intimnějšího. Stile zjistil, že se mu přes jeho únavu nedostává dechu. Ano. Nemá sice tak velká prsa jako ty, jsou ale pěkně. A co tohle? Než mu to předvedla, uběhl nějaký čas. Konečně se Stile, příjemně unavený, položil zpátky a zamumlal, to taky. Tak to jsi mě tedy potrestal. Schén se ale nijak zkroušeně netvářila. A potom jsme šli k orákulu, které mi povědělo, abych poznal sebe sama, pokračoval Stile. Když jsem si uvědomil, že musím být adept, který byl zavražděn nebo jinak zničen, dal jsem se do pátrání a nechal se uvěznit na hradě černého adepta. Zachránil mě vlkodlak, který mě poslal oponou zpátky a tady mě máš. Zívl. Můžu teď spát. Uvědomuješ si, že žádný živý člověk podobnému příběhu neuvěří. Ano. A ty se chceš vrátit. Ano. V protonském rámci bych stejně moc dlouho zůstat nemohl. Teď mám ještě další možnost. Pokud nevyhraješ turnaj, pak bys tu mohl zůstat na dosmrti. To se lehko řekne, těžko provede. Za 2 roky bych byl ve vrcholné formě, teď moc velkou šanci nemám. Jako občan bys mohl zjistit totožnost svého nepřítele. To ano. Usmál se. Schén. Co jsi to vlastně chtěla dělat, až domluvíme? Hodila po něm polštářem z pohovky. Právě jsme to dodělali. Co pak jsi nevšiml? Co jsme dodělali? Prudce ho k sobě přivinula, políbila ho a přehodila mu nohu přes stehna. Přitiskl si ji k sobě a přitáhl si její hlavu ke svojí. Cítil vůni jejich jemných vlasů. Jsem hrozně rád, že jsem zase zpátky, řekl vážně. Ale fáze je to takový nádherný svět, i když neberu v úvahu magii. Cítím tam větší naplnění. Jakoby se konečně probouzel k životu můj lidský potenciál. Musím se tam vrátit. Rozumíš mi? Možná cítíš to, co bych cítila já, kdybych prošla oponou a zjistila, že žiju. Zavřela oči a pokoušela se představit si to. Ano. Musíš jít zpátky. Budeš se sem ale vracet. Často i na tomhle světě jsou věci, které mám rád. Jsem já jednou z nich. Tou nejdůležitější. Nic jiného nemám právo žádat. Stile znovu pocítil bezmocnou provinilost. Schén ho milovala, on ji doopravdy milovat nemohl. Nezáleželo na tom, že by jeden drobný zásah odborníka mohl její city změnit nebo zrušit, skutečný byl její současný program. Moderní chirurgie dokázala transplantovat jeho mozek do jiného těla, skutečné však bylo jeho současné tělo. Neměl rád zásadní změny. Jestli opustí proton, znovu opustí ji, a to stejně, jako tu neopustila jeho. Přesto sama Schén zkrátila jeho držbu. Měla pravdu, víc od něj žádat nemohla. Noc ještě zdaleka nekončila, i když se mohlo zdát, že už trvá nesmírně dlouho. Přetáhl si ji přes sebe jako pokrývku a usnul. Ráno se pustil do příprav k účasti na turnaji. Vyrazil do budovy her, kde našel žebříček 35M a stiskl tlačítko stupně o 1 místo vyššího, než byl ten jeho. Vyzval ke hře držitele 9. stupně. Za chvilku 9 na výzvu odpověděla. Byl to samozřejmě 35letý muž. Pro herní účely byl věk závodníků řazen přísně chronologicky. Žebříčky se neustále měnily, protože účastníci se vždy v den svých narozenin posouvali do toho následujícího. Nikdo nedostal místo mezi prvními 20 zadarmo, držitel 1. stupně na 1. žebříčku musel v dalším začít zase od čísla 21. V den kvalifikace do každoročního turnaje však byly žebříčky uzavřeny, žádná diskvalifikace z důvodů narozenin v průběhu turnaje neexistovala. Vyjma věku a pohlaví se držitel 9. stupně Stilovi vůbec nepodobal. Byl vysoký a hubený a připomínal sehnutého učence. Vzhled nelhal, jmenoval se Foliant a pracoval pro jednoho vědecky založeného občana jako výzkumný pracovník. Foliant byl velký intelektuál, pravidelně si vybíral sloupec psychika, když měl v tabulce volit z čísel a stroj, když na něj připadla písmena. Protože Foliant dokázal v disciplínách, které vyžadovaly duševní námahu, porazit většinu lidí a držel se i tehdy, měl-li spolupracovat se strojem, zvlášť když byl ten stroj počítač, byl dostatečně úspěšný na to, aby si svůj stupeň udržel. Protože měl tak omezené schopnosti, nebyl potenciálním šampionem. Foliant byl známý jako závodník 2 coulomby, což definovalo jeho odbornost. Celkem vzato byl Stile ve 2 coulombech silný. S Foliantem si dokázal poradit a ten to věděl. Stile prostě ten stupeň předtím nechtěl. Zamířili do budky a odehráli tabulku. Stilovi připadla čísla výborně. Považoval je za důležitější. Nehodlal si samozřejmě vybrat psychiku, dnes jsem nepřišel za zábavou a nešlo mu o pěknou hru, tohle byla vážně míněná výzva. Potřeboval vyhrát a nechtěl příliš riskovat. Náhoda, která nabízela 50% naději na úspěch, ho také nelákala. Foliant dosahoval v tomhle oboru velmi slušných výsledků, to by taky moc jisté nebylo. Zvolí si tedy sloupec, ve kterém je nejsilnější, fyzično. Foliant si samozřejmě vybral stroj. Okamžitě naskočila druhá tabulka. 1. Pohyb. 2. Akce. 3. Pozorování. A. Země. B. Voda. C. Vzduch. Měli před sebou 9 typů soupeřivých sportů s použitím stroje, od závodů na kole v 1 ampéru po hledání hvězd ve 3 coulombech. Stile měl teď na neštěstí vybrat písmeno, nemohl si zvolit závody se strojem a věděl, že Foliant to neudělá. Foliant si vybere pozorování, pokud ho nenapadne, že Stile vsadí na vodu. Dostali by se tak do 3 bajtů, což by obnášelo ultrazvukovou lokaci potopených lodí. Na to Foliant moc nebyl. Byl ale docela šikovný na souboj s použitím vodních hydrantů, takže by si mohl zvolit akci. Stile si tedy místo toho vybral vzduch. Vyhrál. Vyšlo jim 2 coulomby, souboj s pistolemi, lasery a podobnými zbraněmi na větší vzdálenost. V tom byl Foliant dobrý, Stile však byl lepší a oba to věděli. Remíza. Foliantův dotaz se objevil na panelu. Pravidla takovou nabídku dovolovala v kterémkoliv stádiu selekce, často byla součástí psychologického nátlaku. V tomto případě byla přiznáním slabosti. Stile stiskl tlačítko s nápisem ne. A hned na to vzdáváš se. Foliant váhal. Vteřiny ubíhaly. Jestli neodmítne do 15 vteřin, stane se Stile vítězem. Jeho otázka znamenala v tomto stadiu vždycky požadavek, nikoliv nabídku. Bylo to další z pravidel, které mělo zabránit nezodpovědným hráčům v blokování tabulek, pokud neměli v úmyslu hrát. Konečně se však rozsvítilo zamítací tlačítko. Teď se na obrazovce objevily seznamy jednotlivých variant. Foliant, jakožto vyzvaný soupeř, si mohl vybrat první. Umístil do prostředního políčka 9místné tabulky, která se utvořila, starožitné pistole. Stile ho následoval laserovou puškou v rohovém políčku. Nebyly to skutečné zbraně, jenom označí místo zásahu smyvatelnou červenou barvou. Živé zápasy byly povolovány jen velmi zřídka a nikdy v souvislosti s turnajem. Čirou náhodou Stile s Foliantem sdíleli náklonost ke starobylým zbraním a formám a když byla tabulka kompletní a oni ji odehráli, vyšlo 2 bajty, klasické pistole. Oba přešli na nedaleké duelové stanoviště, Schén se mezitím přesunula na diváckou galerii. Snímal je samozřejmě přístroj na holografický přenos, každý oficiální závod se pro případ, že by vznikly nějaké pochybnosti o výsledku, natáčel. Badatelé si libovali v přehrávání soubojů vítězů turnajů, počínaje prvotním vzestupem postupních žebříčků a pokoušeli se s moudrostí, kterou jim propůjčoval zpětný pohled, vypátrat prvky, díky nimž se právě toto vítězství stalo nevyhnutelným. To také mimochodem znamenalo, že mu žádný agent čekající mezi diváky nemůže prostřelit kolena ani cokoliv jiného. Výstřel by byl nahrán a útočník okamžitě zadržen. Tohle nebyl dostih. Museli chvíli čekat, až se střelnice uvolní. Souboje byly oblíbené a existovali odborníci, kteří je podstupovali každý den. Kdyby měl Stille hrát s některým z nich, vyhnul by se této volbě za každou cenu. V tom samozřejmě spočívala herní strategie, klíč k vítězství byl v tabulce. Dobrý tabulkář si vystačil s nepatrným množstvím herních disciplín, protože vždycky směroval svou volbu k jedné z nich. Právě jako foliant nemusel zvládnout víc než 7 ze základních 16 voleb a odpovídající počet voleb z dalších tabulek. Protivník z něj dostal právě jen jednu z těchto 7 možností. Měl-li jeho soupeř v této selekci větší schopnosti než foliant, mohl si být k foliantově škodě prakticky jistý, že vyjde jedna z nich. Pro skutečného hráče bylo lepší, když neměl slabiny v žádném políčku. Jeho volba tak zůstávala otevřená, díky čemuž se nemohl dostat do pasti. Stille sám neměl slabiny nikde, proto byl jedním z nejlepších hráčů. Ty se přece nechceš účastnit turnaje, poznamenal foliant. Máš před sebou ještě 2 volné sezóny. Až letos postoupí do turnaje prvních 5, oba sklouzneme do kvalifikace k příštímu. Měl jsem pocit, že pomalu začneš sestupovat. Co máš za lubem? Stille se usmál. Vidíš tu dívku na tribuně? Tu hezkou. Ta mě přemluvila. A, faninka. Foliant zašilhal na schén. Pro takovou bych to určitě udělal taky. A kolik toho má v hlavě? Je omezená jako robot, řekl Stille. Chceš se dostat na 6. stupeň, abys byl po turnaji číslo 1. To je riskantní. Jestli někdo na poslední chvíli před kvalifikací onemocní, svezeš se do turnaje. Foliant neměl očividně o výsledku jejich souboje žádné pochybnosti a sotva se dalo říct, že mu to vadí, neměl nejmenší chuť se turnaji příliš přibližovat. Chci se dostat na 5., vysvětlil Stille. A byl bych radši, kdyby se o tom moc nevědělo. Foliantová hlava se ze samého překvapení zakývala ze strany na stranu. Tenhle rok. Není to tak docela moje rozhodnutí. Měl jsem ale nějaké potíže v zaměstnání. O tom jsem slyšel. Zranění kolen, ne. Divím se, že jsi nepodstoupil okamžitou operaci. Hrozně jsem se bál. Foliant se zasmál. Ty a bát se. Ale musí se přiznat, že vypadáš trochu zničeně. Muselo to být těžké rozhodování. To ano, přikývl Stille, třeba že věděl, že to, co je vidět na jeho těle, jsou spíš stopy po dvoudenním pobytu na Černém hradě bez jídla a pití než jeho psychický stav. Schén pro něj udělala, co mohla, ještě se ale úplně nezotavil. Tak hodně štěstí, popřál mu foliant srdečně. Střelnice osiřela a oni vstoupili. Na stole u vchodu ležela souprava starobylých pistolí z blízkavé ocely a s perletí vykládanými pažbami. Puškař by dovedl přesně určit rok výroby a značku, nejspíš to byly evropské zbraně z 18. století, Stille se však zajímal jen o jejich váhu a přesnost. Přestože to byly napodobeniny, ze kterých se nestřílelo kulkami, házeli sebou a kouřili zrovna jako pravé. Stille si musel být jistý, že souboj vyhraje, nemohl folianta vyzvat znovu, dokud by se pořadí nastupních nezměnilo a takhle krátce před turnajem už pravděpodobně k žádným posunům nedojde. Hráči se buď drželi na svých stupních, aby si byli jisti, že se dostanou do kvalifikace, nebo se snažili zůstat mimo dosah výběru. Stillovo pozdní rozhodnutí zúčastnit se turnaje bylo neobvyklé a nejspíš trochu zčeří herní hladinu. Bude muset vyřadit někoho, kdo se k turnaji upíná jako k poslední naději na prodloužení držby. Občané to zařídili tak, aby mělo vždycky o vstup do turnaje zájem víc otroků, než bylo k dispozici míst, zvlášť ve Stillově věkové kategorii, v níž končilo držbu mnoho dospělých lidí. Držby končily ve všech věkových skupinách, protože otroci se mohli přihlásit v kterémkoliv věku, ale ti starší většinou postrádali elán a vytrvalost nutné k tomu, aby ve hře dosáhli skutečné profesionality a ti mladší zase postrádali zkušenost a uvážlivost. Žebříčky třicátníků, ať už mužů nebo žen, měly největší důležitost. Zbraně byly samozřejmě dobré a jedna druhé se podobaly tak, jak to jen s použití moderních technologií šlo. Každý si vzal jednu a došel na středovou značku střelnice. Pak se k sobě postavili zády a za zvuku hodinového signálu začali odměřovat kroky. 10 kroků, otočit a vystřelit a každý krok určený metronomem. Muž, který se otočil anebo vystřelil příliš brzy, byl diskvalifikovaný, musel zaznít desátý signál. Někteří lidé byli sice v praxi výbornými střelci, ale v podobných soubojích příliš nezářili. Na to, aby se zorientovali a zamířili na cíl, potřebovali čas a tady neměli ani čas, ani pevně určený cíl. Někteří ztráceli nervy, když stáli proti skutečnému protivníku, který střelbu opětoval. Při tomto druhu zápasu potřeboval člověk speciální schopnosti a dobré nervy. Jak Stile, tak Foliant tyto vlastnosti měli. Při desátém úderu Stile vyskočil a ve vzduchu se otočil ke svému soupeři. Foliant se jen obrátil na místě a čekal s výstřelem, dokud nepochopí Stilův pohyb. Věděl, že Stile zřídka střílí první. Stile si raději hrál na obtížný cíl, povzbuzoval protivníka, aby promrhal svou jedinou ránu. Pak ho Stile mohl v klidu vyřídit. Foliant však byl na něco takového příliš chytrý. Stile dopadl, vrhl se na zem, převalil se, vymrštil se do stoje a znovu skočil. Kdyby byl Foliant předpokládal, že ho Stile počastuje přímým skokem, byl by Stila chybil. Foliant hrál ale pořád ještě na jistotu. Jeho pistole sledovala Stilovu dráhu a čekala na okamžik, kdy bude moci spolehlivě zamířit. Ten okamžik však nepřišel. Stile vypálil ze vzduchu. Uprostřed Foliantovy hrudi, v místě, pod nímž bije srdce, se objevil rudý cákanec. V rozporu s lidovým názorem je srdce umístěné v centru hrudního koše, nikoli v posunuté ke straně. Foliant rozhodil ruce. Čekal příliš dlouho a svou ránu vůbec nevyužil. Oficiálně byl mrtev. Foliant si smíval rudou skvrnu a Stile zatím nechával zaprotokolovat vítězství na terminálu herního počítače. Potřásli si rukama a vrátili se do budovy her. Jejich jména už si na stupních vyměnila místa. Stile stiskl 8. stupeň svého dalšího soupeře. Chtěl zdolat tolik stupňů, kolik bude moci, než vznikne poplach. A než se taky rozšíří zprávy o jeho současném tělesném stavu. Kdyby svým protivníkům ponechal čas na rozmyšlenou, snažili by se dostat ho do některé z fyzicky náročných disciplín, kde byl teď nejslabší. Objevil se vyzvaný závodník. Byl to podsaditý atlet jménem Flák. Foliante, to jsi mě vyzval ty. Vyptával se nedůvěřivě. Ne, odpověděl Foliant a ukázal k žebříčku. Flák se na něj podíval. Stile. O co ti jde? Chci s tebou bojovat o 8. stupeň, řekl Stile. Flák pokrčil rameny. Odmítnout nemůžu. Přešli do budky a odehráli tabulku. Nedalo se odhadnout, co Flák udělá. Často si vybíral nepravděpodobné sloupce, jen aby byla nějaká zábava. Stile si vybral B, nástroj, a doufal, že si soupeř nevybere 3. náhoda. Doufal marně. Fláka víc zajímaly Stilovy pohnutky než výsledek utkání. Dostali se do 3 bajtů. Znamenalo to ruletu, kostky, všechny možné hazardní hry. Obratnost tu příliš nepomáhala. Stile by Fláka porazil ve většině her vyžadujících obratnost, ale náhoda jejich šance vyrovnala. Přesto se snažil své šance zvýšit, když hrál subtabulku. Snažil se z voleb, které měl, dostat co nejvíc. Náhle se rozsvítil nápis karty. Karty byly technicky vzato nástrojem náhody, existovalo však poměrně dost her, jako například bridge nebo poker, kde měla obratnost jistého druhu svou váhu. Musel jen naplnit konečnou tabulku hrami tohoto typu. Flák si však dával pozor a vybíral hry jako 21 a zelená louka. Chtěl, aby se Stile pořádně zapotil, a taky se mu to dařilo. Mít proti sobě závodníka, kterému na výsledku záleželo méně než Stilovi, bylo velmi nepříjemné, veškerou strategii si mohl strčit za klobouk. Flák umístil své volby do tabulky tak, aby se Stile nemohl zabrat celý sloupec. 3 volby hráče v jedné řadě znamenaly, že si závodník může tuto řadu vybrat a dostat se do výhody. Naděje na hru vyžadující rozumnou obratnost zůstávala 50% a Stile trpěl. Musel mít větší šanci. Stile si však vzpomněl na variantu hazardní hry, k níž bylo třeba jisté obratnosti a Flák ji zjevně neznal. Propašoval ji do tabulky, upravil podle ní výběr sloupce a vyhrál, byla to přebíjená, strategická varianta. Obyčejná karetní hra přebíjená spočívala v tom, že se náhodně rozdal na 2 hromádky balíček karet a každý hráč je po jedné obracel a snažil se uhrát jednotlivé štychy. Vyšší karta přebíjela nižší a obě se pak stěhovaly na vítězovu stranu. Když se odehrála první hromádka, zamíchaly se karty z vítězných štychů a hrálo se s nimi stejným způsobem, dokud nakonec jeden z hráčů nevyhrál celý balíček. Nezáleželo na ničem jiném než na náhodě a hra mohla trvat několik hodin. Varianta, kterou vybral Stille, však každému hráči povolovala držet karty v ruce a vybírat si je. Když obě ležely lícem dolů na stole, hráči je obrátili a vyšší vyhrála. Tato hra nebyla tak docela náhodná, každý hráč měl možnost zapamatovat si, co získal on a co jeho soupeř a podle toho se řídit. Mohl blufovat a přinutit spoluhráče, aby promrhal vysoké karty na přebití nízkých nebo aby ztratil štych, který by jinak vyhrál na nízkou kartu. Tyto hry byly většinou mnohem kratší než jejich náhodné varianty, vyhrával samozřejmě ten, kdo byl lepší taktik. Prvek čiré náhody se do nich už znovu propašovat nedal. Taktik nad spoluhráčem, který vybíral karty náhodně, vyhrával. Stille tedy dostal příležitost, aby ukázal, co umí, odhadl soupeřův záměr a nehrál výš, než bylo nutné. Hráli. Stillova obratnost se brzy projevila. Bral královny králi, nízké karty nechával přebít esy. Jeho karet neustále přibývalo a on mohl volit z více možností. Hromádka jeho protihráče se zcvrkávala. Bylo to štěstí. Štěstí spočívalo v tabulce. Nakonec mohl Stille zahrát 7 es a králů za sebou a připravit tak fláka, jemuž zbývaly v ruce jen královny, o zbytek karet. Náhoda tu už neměla místo. Stille zvítězil a 8. stupeň byl jeho. Flák smutně zavrtil hlavou. Tuhle variantu si budu pamatovat, řekl. Nevadilo mu, že prohrál, vůbec se mu ale nelíbilo, že ho někdo přechytračil takhle elegantně. Vrátili se do budovy her. Stillova vítězství však už upoutala pozornost. Před žebříčkem 35M stál schluk otroků. Hej, Stille, zavolala nějaká žena. Hodláš se do toho pustit letos? Měl vědět, že jakékoliv soukromí bude nemožné. Byl v těchto kruzích příliš dobře známý a to, co dělal, bylo příliš zajímavé. Ano, odpověděl krátce a přistoupil k žebříčku. Pak stiskl tlačítko a vyzval držitele 7. stupně. 7. už tu byla. Muž se jmenoval Svačinka, byl střední postavy a specializoval se na stolní hry a lehké fyzické sporty. Byl to protivník o něco úctyhodnější než ti dva, které právě porazil, pořád ještě ale nebyl tak docela na Stillově úrovni. Utkám se s tebou zítra, řekl Svačinka a odešel. Přesně toho se Stille bál. Držitel stupně se s tím, kdo ho vyzval, musel utkat, byl-li dotyčný držitelem stupně bezprostředně nižšího, mohl však souboj o den odložit. Stille musel postupovat stupeň po stupni, nemohl vyžadovat souboj mimo pořadí. Nemohl než čekat a to se bude křížit s jeho plány na návrat na fázi. Schén ho vzala za ruku. Zítra budeš mít diváky, řekla. Když se hráč tvého kalibru rozhodne takhle krátce před uzávěrkou, že se zúčastní turnaje, který mu může zkrátit držbu, je to vždycky událost. Chtěl jsem se kvalifikovat rychle, abych se mohl před turnajem vrátit na fázi, řekl Stille. Nejsa na mě čeká a dělá si starosti. Ještě to ani nedořekl a už věděl, že měl radši mlčet. Slova mu unikla, než jim v tom stačil jeho vnitřní signál zabránit. Zapomeň na to, řekl opožděně. Dívala se přímo před sebe. Proč? Jsem jenom stroj, a už to tu máme zase. Chci říct, že jsem jí slíbil, že se vrátím do Orákulova paláce. Byl jsem osvobozen díky otázce, kterou položila Orákulu. Byla to jediná otázka, kterou mu během svého života smí dát, a ona se jí vzdala jen proto, aby mi pomohla. Musím se vrátit. Samozřejmě, slíbil jsem to, změkla. Ona tě poslala zpátky ke mně, měla bych jí tedy tu službu oplatit. Slíbíš mi, že se vrátíš, aby ses se mnou zase setkal. A abych se kvalifikoval do turnaje. Ano. Protože ty ses pro mě taky obětovala. V tom případě tě pustím hned teď. Mě ale zítra čeká utkání o 7. stupeň. Budeš si to tam tedy muset vyřídit rychle. Zatáhla ho do soukromé místnosti. Vypravím tě k ní, ale nejdřív si vyberu to, co chci já. A vášnivě ho políbila, tím to ovšem neskončilo. Je to robot, připomněl si, postupně se však stávala podobnější živé ženě, než kdokoliv jiný, koho po odchodu tu nepoznal. A nebylo mu to tak docela proti mysli a ona ho opravdu vzrušovala. Bylo by tak lehké zapomenout na to, čím je. Pak by ale vstoupil do dalšího fantastického světa a tento svět by nebyl nijak přirozený. Jak ale mohl pokračovat s robotem v jednom rámci a jednorožcem v druhém? I kdyby se kvalifikoval do turnaje a proti vší pravděpodobnosti vyhrál, i kdyby našel na fázi své druhé já a přijal, co bylo jeho dvojníka, to všechno byly pravděpodobně jen nesplnitelné sny, jak by řešil konflikt, který se rodil mezi těmi ženami. Schén s ním skončila, umyla ho, učesala a odjela s ním do domu, který byl zeměpisně nejbližší paláci orákula v druhém rámci, aspoň podle toho, jak on chápal geografii obou světů. Pustili se do pátrání po oponě. Také se snažili vyhnout se anonymnímu vrahovi, ten ale zřejmě díky porušení stylové rutiny ztratil pro tuto chvíli stopu. Nebylo jednoduché sledovat na protonu otroka, který chvíli nepostál. Opona tento dom neprotínala, našli ji však nedaleko. Vyšli ven do znečištěné a zředěné atmosféry a Stile si oblékl svůj oblek z fáze, který mu Schén přinesla. Nikdy drobnosti jako byla tato nepřehlédla, za což mohla děkovat své počítačové mysli. Neodvážil by se oblékat se na dohled od kteréhokoliv protonského otroka, nikde však neměl větší soukromí než mimo domy. Byla tu zužující se rovina s holým povrchem. Na severu se tyčilo horské pásmo, které vypadalo stejně ponuře jako rovina. Jen zářící dom vyjasňoval tvář pusté krajiny. Dokonce i obloha byla bez mráčku, nebylo tu nic než zlověstná oblaka páchnoucího smogu. Kdybys někdy našel způsob, jak by se na druhou stranu dostal robot. Pravila Schén toužebně. Myslím, že ten druhý svět musí být lepší než tenhle. Moje oblečení přechází, řekl Stile. Protože na fázi nemáš žádný žijící protějšek, mělo by být možné. Ne. Zkoušela jsem to, když jsi byl pryč. Nemohu přejít. Ona to zkoušela. Jak to pro ní bylo smutné. Co však mohl dělat? Tady, zítra, zalapal podechu, protože se ve vzduchu začínal dusit a Schén přikývla. Se vzduchem neměla problémy, dýchala jen, aby zachovala zdání. Víš, fáze je krásná, taky je ale nebezpečná. Možná se mi nepodaří, ty to dokážeš, řekla pevně a naposledy ho políbila. Nebo se máš na co těšit? Ano. Stile se soustředil na své přání a prošel oponou. Kapitola 14.